Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, czwarty dzień listopada, jest piąta. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny tragicznego wypadku w Karwicy Mazurskiej w powiecie piskim. 255 tysięcy złotych zabrano na Starych Powązkach w Warszawie w jubileuszowej kweście na ratowanie zabytkowych grobów. Iga Świątek zwyciężyła w swoim pierwszym meczu w turnieju WTA Finals w Riyadzie. Policjanci i kolejarze ze specjalnej komisji wyjaśniają przyczyny wypadku w Karwicy Mazurskiej w powiecie piskim. Samochód, którym podróżowała pięcioosobowa rodzina, wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Na miejscu zginęli wszyscy podróżujący autem, dwoje dorosłych i troje dzieci. Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Karwica Mazurska samochód osobowy marki Volvo, którym podróżowało pięć osób, wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg osobowy relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna. Niestety w wyniku tego zdarzenia pięć osób podróżujących autem zginęło na miejscu. Pociągiem podróżowało kilkaset osób. Nikt nie ucierpiał. W ewakuacji z pociągu pasażerom pomagali strażacy. Wyprowadzali ludzi na zewnątrz i oświetlali drogę do autokarów. Pociąg zatrzymał się w polu w ciemnościach. Policja przypomina, że jeszcze dziś rano na drogach będzie wzmożony ruch po długim weekendzie. Od czwartku funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo głównie w okolicach cmentarzy i na trasach wyjazdowych z dużych miast. Zwracali szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. Sprawdzali też trzeźwość kierowców. Do wczorajszego rana w całym kraju zatrzymano ponad 700 osób jadących na tak zwanym podwójnym gazie, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Niestety, jeżeli chodzi o niedzielę, to zaczęła się ona tragicznie około godziny drugiej w Słupsku. 20-letni kierujący pojazdem na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w barierki oddzielające jezdnię od chodnika, po czym dachował i niestety potrącił 6 osób. Śmierć poniósł 24-letni mężczyzna, a pozostałe 5 osób trafiło do szpitala. Dziś o 8 rano Komenda Główna ma przedstawić bilans wypadków, które wydarzyły się na polskich drogach w czasie całego długiego weekendu. Kierowcy, którzy powrót z wypoczynku zaplanowali na dziś, powinni zachować szczególną ostrożność na południu kraju, w rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia. W niektórych miejscach może być ślisko. Synoptycy zapowiadali tam w nocy nawet 6 stopni poniżej zera. 255 tysięcy złotych zebrano na Starych Powązkach w Warszawie w jubileuszowej 50. kweście na ratowanie zabytków i starych grobów. Zbiórkę nadal można wspomóc, przypomina przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Ci, co nie mogli przyjść na cmentarz, albo nie mieli gotówki, albo chcieliby tak człowiek wesprzeć się kwestę, to do końca listopada czynna jest zbiórka internetowa na stronicach Sie Pomaga i dla Komitetu Pomorskowskiego wpłata. Pieniądze z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na odnowę 10 nagrobków w najstarszej części cmentarza oraz części Alei Zasłużonych. Przenosimy się za ocean. Kamala Harris zyskuje w Stanach Amerykańskiego Południa, ale nieznacznie słabnie w przemysłowych stanach regionu Wielkich Jezior. Takie są wyniki najnowszego sondażu dziennika The New York Times. Rezultaty badania potwierdzają niezwykle wyrównany wyścig prezydencki w USA. Wygląda na to, że wyścig prezydencki zmierza w kierunku fotofiniszu. Tak New York Times komentuje wyniki swego finałowego sondażu w tzw. wahających się Stanach. Badanie pokazuje, że poparcie dla Kamali Harris wzrosło w Nevadzie, Arizonie i Georgii, gdzie wyprzedza ona Donalda Trumpa o kilka punktów procentowych. W Pensylwanii i Michigan Harris i Trump cieszą się takim samym poparciem, co oznacza poprawę notowań byłego prezydenta. Niemal we wszystkich kluczowych Stanach poparcie dla obojga kandydatów mieści się w granicach błędu statystycznego. Nie mam pojęcia, czy nasz sondaż nie doszacowuje poparcia Harris czy Trumpa. Nikt tego nie wie, podsumował wyniki badania analityk New York Times Nate Cohn. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Iga Świątek zwyciężyła w swoim pierwszym meczu w grupie pomarańczowej podczas kończącego tenisowy sezon turnieju WTA Finals w Riyadzie. Polka wygrała z Czeszką Barborą Krejcikową 4-6, 7-5, 6-2. Postawę wiceliderki światowego rankingu na korcie chwali były znakomity tenisista Wojciech Fibak. Przed turniejem wierzyłem w Igę, że po tej przerwie jednak powróci i będzie taką cichą faworytką za Sabalenką. No ale też bałem się o forehand, czy będzie funkcjonować. No forehand nie funkcjonował, ale ta silna psychika, waleczność, odwaga Igi, ten jej upór spowodował to, że jednak Krejcikowa, dużo słabsza psychicznie, poddała się. I chyba byłem jednym z nielicznych, który przy stanie 4-6-0-3 podwójne przemanie jeszcze wierzył w Igę, ale wierzyłem w nią. No i stało się. W grupie pomarańczowej rywalkami Świątek będą jeszcze Amerykanka Coco Gauff i Jessica Pegula. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy prognozę pogody. W poniedziałek na zachodzie i południowym zachodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z postępującymi od północnego wschodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum słabe opady deszczu lub mżawki. Na drogach może być ślisko, zwłaszcza teraz. Proszę na siebie uważać. A w ciągu dnia na termometrach od 7 do 11 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 3 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już 5 minut po godzinie 5. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Heart of Stone to jest to pierwsze nagranie po godzinie 5. Dave Stewart, mówimy dzień dobry tym wszystkim, którzy właśnie teraz dołączyli do nas. Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just too blind. Coś mi świta w sieci. Sprawdzamy najświeższe doniesienia. Król i premier obrzuceni błotem. Hiszpanie są wściekli. Mieszkańcy dotkniętych powodzią miejscowości w prowincji Walencja są oburzeni postawą władz w obliczu kataklizmu. O sile tego uczucia przekonała się hiszpańska para królewska oraz premier Pedro Sanchez w miasteczku Paiporta. Pod Walencją obrzucono ich wyzwiskami i błotem. W niedzielę Filip VI wraz z małżonką Letycją odwiedzili miejscowości najmocniej dotknięte przez powódź. Towarzyszył im premier Sanchez i szef regionalnych władz Carlos Mazón. Pojawienie się pary monarszej i polityków wywołało gwałtowną reakcję mieszkańców Paiporty. W ich kierunku poleciały wyzwiska i błoto, czyli zarówno dosłownie zostali obrzuceni błotem, ale też w sposób metaforyczny. Wynocha mordercy, tak krzyczał tłum. Jak donoszą hiszpańskie media, premier szybko uciekł, a tymczasem Mazón i para królewska próbowali jeszcze rozmawiać z poszkodowanymi. Zapis tego niezbyt udanego spotkania znalazł się bardzo szybko w mediach społecznościowych i tam właśnie można obejrzeć to spotkanie, a także moment, w którym pojawiają się zarówno wyzwiska, jak i błoto, które jest kierowane bezpośrednio w stronę i premiera, ale też pary monarszej. Kolejny artykuł, interia.pl, tutaj o tym, jak Rosjanie zwiększają siłę rażenia, instalują specjalne głowice. Rosjanie wzmacniają siłę rażenia irańskich dronów Shahid poprzez uzbrojenie ich w głowice termobaryczne. Informację przekazał Newsweek, powołując się na ekspertyzę zespołu naukowców z Kijowa. Uzbrojenie miało być wykorzystywane w październiku w czasie ataków na Ukrainę. Głowice termobaryczne uwalniają łatwopalny aerozol na krótko przed eksplozją. Podczas detonacji mieszanina spala się wraz z znajdującym się w powietrzu tlenem, czego efektem jest silna fala uderzeniowa i zabójcza dla ludzi, gwałtowna zmiana ciśnienia. Z badań, jakim zostały poddane fragmenty dronów kamikadze, wynika, że wyposażone są one także w rosyjskie systemy nawigacyjne Kometa i chińskie panele sterowania. I o tym na łamach interii.pl można przeczytać. I to wszystko, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Kolejny już po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year? When you think that you don't really care. Now baby, what just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face with what you like. Where your yeah. Misfits, Preachers i Atom Song, 16 minut po piątej. Jesienny utwór jak najbardziej pasuje do aury. A teraz o tym, co za zachodnią granicą. Zakaz noszenia noża to jeden z przepisów obowiązujących w Niemczech od weekendu. Warto o tym pamiętać, wybierając się na zachód do naszego zachodniego sąsiada. Tak zwany pakiet bezpieczeństwa zgłoszony przez rząd, a zaaprobowany przez parlament, ma być odpowiedzią na falę zamachów. Nóż jest od teraz zakazany na imprezach sportowych, festynach, koncertach, wystawach i targach. W pociągach i autobusach może być przewożony tylko zamknięty, bez łatwego dostępu. Pierwsze kontrole na nowych zasadach policja już zdążyła przeprowadzić na organizowanych w ten weekend imprezach masowych. Dzień Wszystkich Świętych jest świętem tylko w 5 z 16 niemieckich landów. Ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo w Niemczech. W ostatnich miesiącach doszło tam do licznych ataków z użyciem noża, w większości, choć nie wyłącznie, ze strony imigrantów. Dlatego kolejne nowe przepisy dotyczą osób ubiegających się w Niemczech o azyl. Federalny Urząd do Spraw Imigrantów i Uchodźców ma odtąd prawo używać do identyfikacji danych biometrycznych. Po wizycie w kraju pochodzenia osoba z przyznanym wcześniej azylem traci do niego prawo. Ten zapis nie dotyczy Ukraińców. Z kolei osoby, które złożyły wniosek azylowy w innym kraju Unii Europejskiej, stracą w Niemczech prawo do wszelkich świadczeń. Adam Górczewski, Polskie Radio. O zmianach w przepisach Adam Górczewski, a o tym, jak wygląda to w Polsce, między innymi szybkie zapytanie w przeglądarce, jak to jest z noszeniem noża. Jak się okazuje, polskie prawo nie zabrania noszenia noży, niezależnie od ich wielkości czy sposobu noszenia. Nóż dowolnego rozmiaru może być przenoszony w kieszeni lub schowany pod ubraniem. Nie można jednak zapominać, że nielegalne jest posiadanie noża z zamiarem użycia go do celów przestępczych. Jeszcze jedna ciekawostka. Nóż w świetle polskich przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji nie jest bronią białą, a przedmiotem użytkowym. 18 minut po godzinie 5. Teraz Ania Szlagowska. Ty po prostu bądź sobą, kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym pokazuję białe zęby, bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra, zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra, zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te stare niepokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce, gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton, rzucam minutami jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra, Zabić Drozda i Jania Szlagowska. Jeden z tych głosów, na który warto oczywiście zwrócić uwagę, to też w kontekście listy warto szukać świeżej polskiej muzyki, nowych polskich artystów. Także w ramach pierwszej trójki oczywiście odsyłamy na naszą stronę, gdzie głosowanie trwa, a każde nowe notowanie o godzinie 19 startuje w każdy piątek. Zapraszamy w imieniu Piotra Meca. 21 minut po godzinie 5. Coś mi świta w trójce. Byliśmy już w Niemczech. Tutaj przypominamy zmiany przepisów, między innymi w kontekście noszenia noży, ale teraz jeszcze jeden kraj, który odwiedzamy. Tym razem Litwa. Tutaj zaczynają obowiązywać zimowe limity. To informacja, która może przydać się kierowcom zwłaszcza. Na litewskich drogach zaczęły obowiązywać właśnie przepisy dotyczące między innymi limitów prędkości. Nasi północno-wschodni sąsiedzi wprowadzają też zakaz poruszania się na letnich oponach. Litewski kodeks drogowy przewiduje, że od początku listopada do 31 marca maksymalna dopuszczalna prędkość samochodów osobowych i motocykli na autostradach nie może przekraczać 110 km na godzinę. Wiosną i latem po tych drogach można poruszać się o 20 km na godzinę szybciej. Na drogach krajowych i lokalnych można jeździć podobnie jak w Polsce z prędkością do 90 km na godzinę, chyba że wprowadzone zostały tam dodatkowe ograniczenia. Ponadto od 10 listopada do końca marca można poruszać się jedynie na oponach zimowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litwa dysponuje kilkoma bezpłatnymi autostradami. Przypominamy, po ukończeniu w przyszłym roku 12-kilometrowego odcinka drogi Via Baltica prowadzącego do polskiej granicy autostradą będzie można dostać się do największych litewskich miast Kowna, Kłajpedy oraz Wilna. Limity są już wprowadzone. Przypominamy, że coraz bardziej chłodne noce, coraz częściej na temperaturach również minusowe wartości się pojawiają, więc warto o tym pamiętać. Między innymi też w kontekście zmiany opon, no bo pewnie jeszcze są tacy, którzy zaspali, albo ta ostatnia aura, pogoda, która była bardzo łaskawa dla nas wszystkich, sprawiła, że odłożyliśmy temat zmiany opon na później. W listopadzie już należy, zwłaszcza, że również tej nocy gdzieniegdzie pojawiły się już wartości minusowe, o czym mówiliśmy w prognozie pogody. Przed nami już teraz Falls i Mountain at My Gates. 23 minuty po godzinie 5. Coś mi świta w trójce. robisz lub z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych plac. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Barnimy, błąkam się. Teraz 5.30 na zegarze, więc czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. W nocy rosyjskie drony znów zaatakowały Kijów. Atak spowodował pożary, w tym w jednym z parków, poinformował na telegramie mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Uszkodzonych też zostało kilka budynków i linie energetyczne. Był to już trzeci rosyjski atak na miasto w ciągu kolejnych trzech nocy. Zdaniem władz miejskich Kijowa Rosja ponownie próbuje zniszczyć przed zimą krytyczną infrastrukturę. 5 osób zginęło w wypadku w Karwicy Mazurskiej w powiecie Piskim. Samochód osobowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wjechał pod pociąg. Ofiary wypadku to rodzina, dwoje dorosłych i troje dzieci. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia specjalna komisja, w której pracują eksperci z policji i kolei. Kierowcy, których powroty z długiego weekendu zaplanowali na dziś, powinni zachować szczególną ostrożność. Na drogach w niektórych miejscach kraju może być ślisko, mówi synoptyczka IMGW. Nad ranem, na południu kraju temperatura będzie bardzo niska, bo w rejonach podgórskich Małopolski może się pojawić nawet minus 6 stopni i tutaj nasunie się front atmosferyczny z taką niewielką ilością wilgoci, w związku z tym lokalnie może być ślisko. Także ostrzeżeń nie prognozujemy, natomiast rejony podgórskie, właśnie Małopolski czy Podkarpacia nawet, tutaj może być ślisko, więc trzeba będzie uważać. 255 tysięcy złotych zebrano przez 3 dni na ratowanie zabytkowych nagrobków starych powązek w Warszawie. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Nekropolią Marcin Święcicki poinformował, że za tę kwotę oraz dotacje od miasta i resortu kultury zostanie odnowionych 9 nagrobków i jedna kaplica. W tym roku odbyła się jubileuszowa 50. kwesta. Kolejny serwis w Trójce o 6. Proszę na siebie uważać, bo faktycznie na drogach może być ślisko. Mówiliśmy już o tym, że należy jednak zmienić opony. Już naprawdę nie można tego odkładać. A na termometrach maksymalnie na przeważającym obszarze w ciągu dnia od 7 do 11 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, tutaj od 3 do 6. Proszę też uważać na mgły, które mogą pojawić się zwłaszcza na terenach podgórskich. Tutaj mgły mogą ograniczać widzialność do 500 metrów. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i przewiduje się jego wzrost. 32 minuty po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj imieniny obchodzą Agrykola, Jessica, Franciszka, Helena, Karol, Mścisława, Olgierd, Sędzimir i Witalis. Wszystkiego najlepszego od Trójki. I I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Za 25 minut szósta, coś mi świta w Trójce. Wczoraj to się działo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście przy Miśliwieckiej 357 w ramach obchodów 10-lecia działalności pojawił się na scenie Organek, Tomasz Organek, razem z zespołem po to, żeby wystąpić w formule Unplugged. No i muszę powiedzieć, że to był jeden z tych najfajniejszych koncertów w takim moim prywatnym rankingu, który się odbył w tym roku. Warto powiedzieć, że ta formuła bez prądu wróci w postaci trasy koncertowej w 2025 roku, ale wcześniej była szansa, żeby usłyszeć Organka właśnie w tym formacie na żywo, który zagrał to razem z zespołem prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No i była szansa zarówno na transmisję radiową, ale pewnie gdzieś tam wkrótce zapis też się pojawi, więc warto śledzić. Przypominamy, że projekt MTV Unplugged jest taką legendarną już serią koncertów. Pojawili się tacy artyści w ramach tego formatu jak Nirvana, Tony Bennett, Annie Lennox, Alice in Chains, Rod Stewart, Shakira, Lauryn Hill, również Aerosmith i wielu, wielu innych wybitnych artystów. Polska lista to Kult, Wojciech Waglewski, Hej, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Mrozu, Organek. No to teraz wiosna, bez prądu, to tak, żeby zrobiło się nieco cieplej nam wszystkim na sercach. Thank you.

Organek i Wiosna, MTV Unplugged. No właśnie, jesteście piękni, zarówno ci, którzy byli w studiu, ale również ci, którzy byli przy radioodbiornikach. I to Organek między innymi wykrzykiwał w czasie wczorajszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wspaniałe koncertowe doświadczenie, jedno z wielu, które w tym roku, których doświadczyliśmy, a myślę, że ten rok 2025 będzie jeszcze fajniejszy pod tym względem. Dzisiaj po godzinie 19, warto o tym pamiętać, pojawi się Artur Rojek w trójkowym studiu, ponieważ OFF wraca do trójki i od tej kolejnej edycji OFF Festiwalu będzie można usłyszeć po godzinie 19. Właśnie dzisiaj. A jeżeli jesteśmy już w temacie sztuki, no to warto pamiętać o tym, że za nami 70. rocznica śmierci Henry'ego Matisse'a, jednego z największych artystów XX wieku. Tegoroczna rocznica śmierci mistrza fowizmu ma też symboliczne znaczenie, bo jego dzieła trafiają wkrótce do domeny publicznej. O 70. rocznicy śmierci Matisse'a przypomina Muzeum w Nicei, noszące imię artysty. Otwarto tam dwie wystawy prezentujące jedną z największych kolekcji fowisty na świecie. Hołd Matisse'owi oddają też zagraniczne muzea. W Barcelonie prezentowana jest wielka wystawa podkreślająca jego przyjaźń z Hiszpanem Juanem Miro. W Madrycie otwarto ekspozycję z rzeźbami francuskiego artysty, a w szwajcarskiej Bazylei Fundacja Beyeler zaprasza na retrospektywę prezentującą 80 dzieł sprowadzonych z europejskich i amerykańskich muzeów, w tym słynne Niebieskie akty, Kąpiące się kobiety oraz Czerwony dywan. Wszystkie te dzieła zyskają wkrótce nowe życie. Od 1 stycznia każdy będzie mógł je kopiować, przerabiać i korzystać z nich w dowolny sposób. A to dlatego, że wraz z końcem roku kalendarzowego gasną prawa autorskie chroniące prace artystów przez 7 dekad po ich śmierci. Do domeny publicznej trafią też dzieła innych wielkich malarzy, m.in. Frida Kahlo i André de Rena. Stefan Folzer, Polskie Radio. 3 listopada w 1954 roku odszedł ten artysta, mistrz uważany za najsłynniejszego fowistę, Henry Matisse. Początkowo przygotowywał się do zawodu prawnika, jednak w wieku 24 lat rozpoczął naukę malarstwa w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych. Za 14 minut, 6. Woke up faded from the shape of the night. We couldn't find the words. We couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. No other way around. Up or down, and the

Zagraj to jeszcze raz sam, chciałby się powiedzieć. Lady Gaga, That's Life, to jest ta najbardziej współczesna wersja tego utworu, który powstał w 1963 roku. Dotychczas ta najbardziej słynna wersja to rok 1966 i wykonanie Franka Sinatry. Myślę, że Lady Gaga dodała nowej energii właśnie temu utworowi, a to wszystko w ramach filmu, który może nie ma zbyt dobrej prasy, ale warto go zobaczyć. Być może wtedy, kiedy trafi do serwisów na żądanie, czyli Joker 2, Lady Gaga gra tam jedną z głównych ról, przy okazji też śpiewa. No i That's Life to jest ten utwór, który promował właśnie ten film. No i właściwie to by było na tyle, chciałoby się powiedzieć w tym momencie, ponieważ zaraz godzina 6, o 6 poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski dzisiaj, a my dziękujemy i zapraszamy na jutro. Jutro też coś mi świta w Trójce. Ewa Wichrowska audycję realizowała. Radek Nałęcz miał przyjemność spędzić te dwie poranne godziny z Państwem. Dobrego dnia życzymy. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak?